دا اسنو ترفار دے بیا دس پینو تور شرنگ ظلمو بیا کڑ غرزنگ دا ظلمو بیا کڑ غرزنگ پا دخمنی لہر خوانا شروع کڑے دا بیا جنگ ظلمو بیا کڑ غرزنگ دا ظلمو بیا کڑ غرزنگ دا اسنو طرف آدھے بیا دس پینو تور شرنگ ظلمو بیا کڑ غرزنگ دا ظلمو بیا کڑ غرزنگ پا دخمنی لہر خوانا شروع کڑے دا بیا جنگ ظلمو بیا کڑ غرزنگ دا ظلمو بیا کڑ غرزنگ راوتلی پو میڑانا دی میدان تا لسرونو تڑلی کفنونا لکستوری دی زلان دوار جہان تا لسرونو تڑلی کفنونا لغربانو زن آخری حغفات زن قلن ظلمو بیا کڑ غرزن دا ظلمو بیا کڑ غرزن دا اسنو طرف آدھے بیا دس پینو تور شرن ظلمو بیا کڑ غرزن دا ظلمو بیا کڑ غرزن پا دخمنی لہر خوانا شروع کڑے دا بیا جنگ ظلمو بیا کڑ غرزن دا ظلمو بیا کڑ غرزن بدرنگی تی راغلی سنگرو تا ڈلی ڈلی ملائکی داسمان دے دبری زیری براوڑی پر گنو تا ڈلی ڈلی ملائکی داسمان دا اسلام خوشم سوزی خلری لکا پتن ظلمو بیا کڑ غرزن دا ظلمو بیا کڑ غرزن دا اسنو طرف آدھے بیا دس پینو تور شرن ظلمو بیا کڑ غرزن دا ظلمو بیا کڑ غرزن پا دخمنی لہر خوانا شروع کڑے دا بیا جنگ ظلمو بیا کڑ غرزن دا ظلمو بیا کڑ غرزن یو تر پلا مخ کے کیگی پسیالے کی دا اغیارو غلامی نکریت کا شان درو میں ڈگر دسر باز کی دا اغیار غلامی نکڑیت کالا دس مریو غندے اسے پس پرو اپ گڑن ظلمو بیا کڑ غرزن دا ظلمو بیا کڑ غرزن دا اسنو طرف آدھے بیا دس پینو تور شرن ظلمو بیا کڑ غرزن دا ظلمو بیا کڑ غرزن پا دخمنی لہر خوانا شروع کڑے دا بیا جنگ ظلمو بیا کڑ غرزن دا ظلمو بیا کڑ غرزن عاشقان دس پینو حرود جنت دی دی اللہ پومی نمستی پیدایان دی غلی ماندرین پو ڈارا پا سرو لخترو تا عذاب دی رنگ پورا ظلمو بیا کڑ غرزن دا ظلمو بیا کڑ غرزن دے اصلو ترا پہار دے بیا دس پینو تورو شرن ظلمو بیا کڑ غرزن دا ظلمو بیا کڑ غرزن پو دغمانی لہر خوانا شروع کڑی دبیا جان ظلمو بیا کڑ غرزن دا ظلمو بیا کڑ غرزن پو تندیو اے لکل کلمی دی اے حماسا شہادتا خوشا لے دنیا پو ہر باطل استر گسرے دی اے حماسا شہادتا خوشا لے گی یا پاتح یا شہیدان باشد گران وطن پنان ظلمو بیا کڑ غرزن دا ظلمو بیا کڑ غرزن دے اصلو تا پہار دے پیدس پیسو ترشن ظلمو بیا کڑ غرزن دے ظلمو بیا کڑ غرزن پا دغمن یہ لہر خوانا شروع کڑ اے دنگا جان ظلمو بیا کڑ غرزن دے ظلمو بیا کڑ غرزن ظلمو بیا کڑ